Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün gene spor konuşmaya fırsatımız olacak mı bilmiyorum ama şikeyle başlayacağız anladığım kadarıyla. Biraz değinelim. Çünkü geçen hafta destek haftasıydı. Biz konuşamadık evet. Geçen cuma günü ve halbuki şu anda biraz şey düştü. Yani alevi biraz düştü ama geçen hafta çok ağırlıydı. Çünkü bu futbol maçlarındaki şikeyle ilgili İstanbul Sarıyer Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gün önce. Ve 59 maçın Türkiye'deki çeşitli liglerden yani Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig 59 maçın şikeyle ayarlandığı iddia ediliyordu savcılık soruşturmasında ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar var. Yani ve bu soruşturma Almanya'da boğum savcılığının geçen Ekim ayında başlattığı savunmadan bağımsız yürüyor. Öyle anlıyoruz yani savcılığın açıklaması öyle. Bir yıldır bu soruşturmayı yürüttüklerini öğrendik. Ama işte ilk sonuçlarını belki geçen hafta aldı savcılık bu soruşturmanın. Şimdi ilginç, Almanya'dan yani boğum savcılığından sızan bir takım maç isimleri vardı. Yani hem Türkiye ile ilgili hem diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili. Mesela Sarıyer savcılığının belirlediği maçlara çakışan maçlar var tabii, aynı maçlar. Hem Almanya'da hem Türkiye'deki savcılığın listesine yer alıyor. Demek hakikaten bir şekilde takibe takılmış. Sarıyer savcılığı da herhalde mahkeme izniyle bir takım dinlemeler yapmış. O dinlemelere takılan futbolcular var. Ve herhalde bu maçları ayarlamaya çalışan bazı yani futbolcu olmayan kişiler var. Futbolcu, menajeri bir takım kişilerin isimleri geçiyordu. Bir de hani böyle hakikaten böyle karanlık kişileri, bakın aracı durumdaki bazı kişiler olabilir. Tutuklananlar için de ilginç. Örneğin Fatih Akkel var. 2002'de Türk milli takımıyla dünya üçüncüsü olmuştu. Galatasaray'da oynadı. Birkaç sene işte UEFA Kupası'nı kazandı. O kadroda da vardı. Ondan sonra yavaş yavaş kariyeri aşağı indi. Mesela onun Kasımpaşa'da oynarken 1000 maçı kaybetmek için 80 bin euro aldığı söyleniyor. Yani iddia bu tabii. Henüz kanıtlanmış bir şey yok. Devam ediyor. Fenerbahçe'de de oynamıştı değil mi? Trabzon'da oynadı. Sonra işte Almanya, Yunanistan'a gitti falan. Böyle hızlı bir düşüş yaşadı son 4-5 yıl kariyerinde. Ben çok sayıda ifade veren kişi var mahkemelerde. Tabii hani en önemli soru şu, hani hakikaten bu iddialar gerçek mi? Ve bu soruşturma nereye gidecek? Evet. Şimdi şeyin kafasında, futbol severin, belki futbolun içindeki yani futbolcuların, yöneticilerinde, hatta bu işe para yatıran işte sponsorların, yayın kuruluşlarının kafasını bulandıracak bir şey tabii bu. Yani biz hani bir takım sorunlar olabilir futbolda. Şike zaman zaman hep yıllardır söz edilen bir konudur ama şimdi bahiste bu kadar büyük para olunca galiba geçen yıl 5 milyar TL legal bahis oynanmış Türkiye'de. Yani iddia vasıtasıyla, iddia ve internetteki lisanslı bahis firmaları vasıtasıyla. Ne kadar zaman içinde oynanmış? Bir yılda. Bir yılda 5 milyar TL. O civarda bir rakam olması lazım. Çok yüksek değil mi? Astronomik sayılabilir yani. Çok yüksek yani. Yabancı para birimlerine bunca ne kadar ediyor? Avroya vursak 2,5 milyar avro falan değil mi? O civarda bir şey ediyor. Ki evet, yani evet. Ben hani biraz rakamları karıştırdım. Avrupa'daki bahis piyasası mesela 20 milyar euro deniyor. Hani bunun 10'da birinden 8'de biri Türkiye'deyse daha da büyük yani, çünkü hani bu tip ekonomik verilerde Avrupa'da böyle bir paya sahip değildi Türkiye. Hani çay tüketimi falan onlarda olabilir ancak da evet. Böyle bir ekonomik veri de olamaz. Ya hani o benim bulduğum 20 milyar avro hani her şeyin dahil olmadığı bir rakamdı, ya da hakikaten Türkiye'de bu acayip bir ilgi var bu işe. Yani şöyle bir kıyaslama geçen gün bir vesileyle BBC'den aradılar. Hani onlara bilgi verirken söyledim. Türkiye'deki futbol ekonomisinin işte bu yeni televizyon ihalesi vesaireyle gelecek sezon işte 800 milyon avroya falan yükseleceği söyleniyor. Yani onun 3 katı bahis oynanıyor. Yani orada tabii, yani o bahisten tabii futbola gelir olarak giren bir pay da var. Takımlara vesaire. Yani onun da bir kısmı zaten bahis. Ama böyle bir demek ilgi var. Yani bunu zaten bu ilgiyi yatsıyamayız. Hani ya şahıslar ufak ufak ya da hakikaten bilmiyorum hani büyük şeyler mi şebekeler mi var, bu işe para yatırıyorlar bir şekilde. Yani bunu yasaklamak mümkün. Yasaklarsanız böyle olan bir ilgiyi hiç kontrol edemiyor olacaksınız. Hani şey var işte, bahis geldi böyle oldu falan. Yok öyle değil herhalde, ama nasıl kontrol edileceği konusunda üzerinde herhalde epey görüş bildirecek insan vardır, uzman. Son evet. olarak buna ilaveten, elimize yeni ulaşan bir haber de şimdi haber merkezinden ulaştırdılar. Yani Avro 96 elemeleri için Macaristan'la yapılan maçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Macar kaleci Solt Petri ile 25 bin dolara anlaştığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Şike Komisyonu tutanaklarında yer aldı diye hakikaten inanılması güç bir haber var. Milli takım da mı şike yaptı diye sorulmuş. Çok eski bu. Evet, maçı evet. hatırlıyorum. İstanbul'da oynanmıştı ve Türkiye herhalde sondan ikinci maçta, elemenin sondan ikinci maçı, son bar olsa gerek, Hakan Şükür'ün attığı iki golle 2-0 kazanmıştı Türkiye. Ve hani kaleci Rüştü Rençper'in de müthiş kurtarışlar yaptığını hatırlıyorum maçın sonlarında. Evet, biz, yani İlhan Cavcav Gençler Birliği'nin başkanı, kendi takımının oyuncusunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından satın alındığını söylemiş. Vatan Gazetesi'nden Lütfi Özel'in haberindeki tutanaktaki konuşmalar, insan okurken gözlerini ovuşturmak zorunda kalıyor. Bunlar doğruysa tabii bayağı işimiz zor demektir. Evet, hafta başında İlhan Cavcav'ı hani Gençler Birliği'nin herhalde yani 29 Aralıksız 32 yıldır falan başkanı. Yani 77-78'de başkan olmuş. Arada böyle bir yıllık falan bir kesinti var. İşte yani o zamandan beri başkan, hani o kulübü biliyordur, Ankara'yı iyi biliyordur. Türk futbolundaki işleyişlerin hani nasıl işlediğini de son 30 yılını iyi bilen bir isim. O da hafta başında ifade vermeye çağrıldı. Bir takım Gençler Birliği ile ilgili iddialar var. Tabii telefon konuşmalarına takılan herkesi herhalde ifade vermeye çağırıyorlar. İlla herkesin bu işin içinde olması gerekmiyor, ama işin içinde olanlarla hakikaten telefon görüşmesi yapanlar bir şekilde ifade veriyorlar. Yani Gençler Birliği ile ilgili 80'lerin ortasına dayanan bir iddia da ortaya atılmıştı 2-3 ay önce. İlhan Cavcav onları yalanladı sanıyorum, doğruladı mı? İlhan Cavcav şey yaptı, o zamanla ilgili bir hikaye atmıştı yine 85-86. O zamanki futbolcular yalanladı mesela, şimdi de milli takımla ilgili bir şey söylemiş. Evet, yani Gençler Birliği'nde o sırada yer almakta olan ama aynı zamanda da Macar milli takım kalecisi Solt Petri'den bahsediyor. Ve işin burada ilginç tarafı da tutanaklarda görüldüğü kadarıyla mesela bazı AKP'li milletvekilleri komisyonda da şeye şaşırmışlar. Diğer başka şeylere şaşırmamışlar da kalecinin kendi ülkesini satmış diyor mesela Selami Uzun. Buna çok şaşırmış ve üzülmüş. Yani hile insan... değil, vatanperver olmama hali mi rahatsız evet, edeceğim. Evet, aynen yani öyle. Kendi takım satınca normal de şey. Evet. Ülke satınca şey. Gençler Birliği'ni, Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı satması normal de. Ha, o zaman milli sıradan takımı canım sat... falan diyor herhalde. Evet. Öyle. Anlayış öyle. Ha, o zaman oldu. Herhalde anlayış böyle. Ha, oldu, bir şey yok o zaman canım. O hep oluyor zaten. Evet. Öyle aynen herhalde. Böyle yani. Bayağı şaşırmış milletvekili. Kendi ülkesini satmış. İlhan Cavcav da tutanaklara göre kendi ülkesini satmış. Tabii canım diyor. Macaristan iddiasızdır. Ne yapsın yani adam? Macaristan zaten iddiasız bir ülke. Türkiye gibi mi? yani hani detaylar verince ilginç tabii. Ben hani İlhan Cavcav'ın biraz son yıllarda akli melekelerinin yerinde olup olmadığı konusunda bir takım şüphelerim var. Hani televizyona falan çıkınca da böyle abuk sabuk konuşuyor bazen, ama öyle bir detay vermiş ki hani eski bir tarih. Evet. Maç, hani oyuncu ismi sanıyorum o sezondan sonra mı geldi Gençler Birliği'ne Petri? Şey diyor yani bizimkiler veriyor diyor. Bunu öğrendim. Hemen o sene Petri'yi mukavelesi de olduğu halde gönderdim, ama ilk defa burada size söylüyorum demiş. Hmm. Meclisteki şeyi. Yani Petri diye bir kaleci vardı bizde. Macar milli takımıyla İstanbul'da oynuyoruz. Türkiye 3, Macaristan 0. Yalnız maç 2-0 bitmişti. Onu yanlış hatırlıyor İlhan Cavcav. 25 bin dolar vermişler Petri'ye federasyondan. El altından vermişler diyor. Maçın skoru ne diyor? 3-0 diyor. 2-0 oysa. 2-0 olduğuna herhalde eminim ben. Evet evet 2-0. Evet doğru bakıyorum hakikaten. Bir önceki sezon Gençler Birliği'nde oynamış. Şimdi hemen kendi arşiv el altında olunca kontrol ettim. Bir önceki sezon Gençler Birliği'nde oynamış. Doğru. Milli takımda kalecisiydi o dönemde. Yani belki hani Türkiye'ye karşı 1-2 maçta oynamıştır hatta. Ya İlhan Cavcav nedense onun daha önce de oldu. Bu herhalde Galatasaray Beşiktaş'ın çekiştiği sezonların birinde Gençler Birliği'nin oyuncuları hakkında bir takım dedikodular çıktı. En kritik maça çıkarmadı oyuncularını. Yani 2-3 oyuncu kadro dışı bıraktırdı. Dedi gençlerle oynarız. Yani daha genç oyuncularla. Evet. Fena aslında o konudan titiz davrandı düşünülen birisidir. Ama işte bu konular hep saklandığı için. Alp bu arada biz de sana değişikliği bildirdik mi? Programın adı değişti. Derin Spor koydu. Derin Spor. Evet. Bundan sonra böyle. Hatta bir yeni yenilerimde çok derin spor falan. Sesimi değiştirerek konuşacağım. Ben mendil kapatacağım ağzımı. Yani hakikaten bütün bu konuştuklarımıza inanmakta bazen ben bile güçlük çekiyorum konuşulanlara. Hemen arkasından da tabii Beşiktaş tribünlerinde öldürülen kişiyle ilgili de bir iki laf edelim derin spor programımızda. Evet, bununla ilgili ilginç bir Yargıtay kararı var. Çarşamba günü Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bir karar aldı. 22 Kasım 2004'te İstanbul'da İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Çaykur Rizelik maçında Beşiktaş taraftarı Cihat Aktaş bıçaklanarak öldürülmüştü. Evet. Ve hani iki Beşiktaş taraftarı arasında geçen bir olaydı hani. Rize ve Beşiktaş taraftarları arasında değil de ve biraz futbolun dışında bir olayın stat içine taşınmasıydı. Yani herhalde iki şahıs arasında bir husumet var. Ve hesaplaşmaya, stat içinde hesaplaşmaya karar veriyorlar ama bıçak falan da sokuyorlar tabii stada. Bıçaklanan Cihat Aktaş hayatını kaybediyor. İşte ondan sonra Aktaş'ın ailesi hem Beşiktaş Jimnastik Kulübü aleyhine ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine dava açıyor. Dava İstanbul 4. Asli Hukuk'ta reddediliyor. Daha doğrusu Asli Hukuk Mahkemesi Aktaş'ı bıçaklayan kişinin sorumlu olduğunu, kurumların sorumlu olmadığını söylüyor ama Yargıtay 4. Hukuk Dairesi aksi bir karar vermiş. Ve spor alanlarında sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzenlemeyi yapma görevinin ev sahibi kulübe ait olduğunu bildirmiş. Bu harika bir yani harika bir geç, iki hafta önce konuştuk. Galatasaray Ankara Gücü maçıydı değil mi? Tribünden atılan. Evet. Yani birbirleriyle didişen iki şahıs vardı. Sonra biri öbürünü tribünün alt katına atıyordu ve güvenlik görevlileri yetişene kadar olay cereyan etti. Düşen kişinin kemikleri tuzla buz oldu. Neyse ki ölmedi. Evet, döner hani, bıçaklarının ele geçirilen döner bıçaklarının filan palaların üzerinde de mesela takımın amblemi filan da hak edilmişti. O hani stat dışında ele geçirilmiş evet. Nesnelerdi. Yani kulüp tabii hani bütün sokakları da denetleyemez. Orada bir belki bir sınır koymak lazım ama yani stadın içine girdiğinizde kulübün bir hani oradaki oradan sorumlu kurumun artık o stadı işleten spor kulübü müdür? O ilin spor müdürlüğü müdür? Federasyon mudur? Kimdir? Yani bunun ben hani sorumlu değilim. Hiç benimle ilgili yok. İlgisi yok demesi harika bir olay. Bu aslında ya bir tek sporda değil. Türkiye'de bu kurumların, şirketlerin böyle sorumluluktan kaçma zihniyetini yansıtan iyi bir durum. Hani daha basit bir örneği var. Hani ben İstanbul'dan biliyorum. Birçok şeyde öyle herhalde. Otoparklarda ne yazardı bizde? Çalınan eşyalarınızdan sorumlu değiliz. Otoparklara mı park ediyorsunuz? Kapalı otopark. 20 lira veriyorsunuz. Arabanın camını kırıp bir şey alıyorlar. Diyor ki otoparkın bizden değil. Bana ne? Falan. Sonra Yargıtay tabii şey yaptı. Geçen aylarda buna karşı da bir karar aldı. Şimdi mesela bir şey çalındığında otopark da sorumlu doğal olarak. Yani oranın güvenliğini sağlamıyorsunuz. Niye park edeyim ben otomobili? Aynı durum şimdi statlar içinde geçerli. Yani orada yani stada her gelenin o takımın taraftarı da olması. Yani sıradan birinin orada güvenliğini sağlayamıyorsa bir kulüp, yani o stadın sorumlusu kimse, yani tribünü kapatın yani. Evet, objektif sorumluluk deniyor galiba buna hukukta. Hı. Çok eski derslerde hatırladığım kadarıyla. Yani mecbur, evet, bu şeyi sağlamak zorunda. Bu İstanbul'da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararı yerinde o zaman. Bence kesinlikle yani bu aslında şeye, bundan önceki hani karar tersi yönde olsa kulüplerin şöyle işine geliyorlar. İşte orada bir takım güvenlik görevlileri var ama hani sadece güvenlik konusunda değil, spor güvenliği konusunda ne kadar eğitimli olduklarını bilmiyoruz. Stattaki polis memurlarının da ne kadar bu konuda bilgili olduklarını bilmiyoruz. Diyor ki o hani bir takım önlemler var hakikaten. Diyor ki kulüp, işte önlemimi aldım ben. Onlar da bıçaklamasaydı birbirini. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç alakası olmayan biri de bıçaklanıp yaralanabilir. Ki önceki maçlarda oldu. İki taraftar grubu stat içinde birbirine girdi mesela. Bıçaklığı. Ve işte hani o güvenlik araya girene kadar arada kime ne olduysa artık, yani oraya çocuğunu götüren var. Hani ufak büyük vesaire. İşte karısını, sevgilisini, kızını götüren var. Yani ciddi bir sorun, yani hem bir can güvenliği sorunu var. İkincisi, yani böyle bir olay bir daha başına gelen hani maça gitmez. Seyirci tribünden kaçıran bir durum da olur. Yani orada kavganın ortasında kalsanız maça gitmek ister misiniz bir daha? Yani böyle şey değilseniz, hakikaten gözü dönmüş biri değilseniz istemezsiniz. İnşallah zorlayıcı bir karar olur bu. Yani kulüpler hakikaten sıradan güvenlik elemanı değil, spor seyircisi ne nasıl davranacağını bilen güvenlik elemanı istihdam etmek zorunda. Yani herhalde doğrudan istihdam etmiyorlar ama anlaştıkları şirketlerden belki böyle bir şey isteyecekler. Yılda kendi sahalarında kaç maç oynuyorlar? 25 civarı. Yani 25 maç için belki ekstra bir para ödeyecekler. Hoşlarına gitmeyecek belki ama böyle, yani kulüpler bu işten para kazanıyorlar. Para kazanırken de belli harcamaları yapmak zorundalar. Çok yerinde bir karar. Umarım tabii karar, hani kararın bir yansıması olur. Genel problem o ya. Hani ülkede bir takım kararlar, kanunlar var. Uygulayan yok. Hani onu uygulamaya kim zorlayacak? Bir de tabii işte Futbol Federasyonu'nun yapısı dolayısıyla biraz eli kolu bağlı. Doğrusu bir yaptırımı uygulayamıyor. Yani tribünle millet birbirini pataklıyor. Para cezasıyla kurtuluyor pataklayanlar. Evet. Peki son olarak da İlk defa da bir spor haberi konuşalım bugün. Spor olayı. Fenerbahçe'nin kız voleybolcularının başarısı var uluslararası alanda. Biraz da onu konuşalım. Hakikaten doğru, haftanın aslında en çarpıcı spor haberi bu. Sponsorlu da bir takım olduğu için yine medyada epey yer bulduk elinde. Fenerbahçe artık bayan voleybol mu, kadın voleybol mu demek lazım hep bu tartışma. Resmi isim bayan voleybol takımı. Evet, bu bayan lafı tabii çok ürpertici. Onun için kızlar, eskiden kızlar denirdi benim dönemimde. Evet, o zaman çünkü 22-23 yaşına kadar oynuyorlar, sonra bırakıyorlar. Sonra kızlar dönmeye devam edildi ama sporcuların yaşı 35'e falan geldi, hala kızlar deniyor. Evet, o da doğru. Çocuk sahibi olmuş herkes. Kadınlar diyelim. Evet, Fenerbahçe kadın voleybol takımı bu sene Acıbadem Sağlık Grubu sponsorluğunda sahaya çıktı ve çok iddialı bir takım kurdular hakikaten. Yani nasıl diyeyim, işte bu işin Real Madrid'i, Chelsea'si gibi bir takım kurdular. Paraya kıyıp işte dünyanın en iyi oyuncularından Gamova var mesela, Rus, 2.05'lik, 2.05 boyu. Çok yabancı oyuncular, Türkiye'nin işte yerli oyuncularından 2 metre 5 santimlik bir kadından bahsediyoruz. Evet, evet, tabii. Müthiş bir takım kurdular ve yani sezon başında gözüken, bu hafta sonunda voleybol Avrupa Ligi'nde bu şeyi oynayacaklarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde bu dörtlü finale çıkacakları yönünde bir öngörü vardı sezon başlamadan. Hakikaten öyle oldu. Sezon başından beri oynadıkları da 37 maçın hiçbirini kaybetmediler. Yani Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde galiba 37 maç. Tulum çıkardılar. Evet, yani. Hakikaten ender bulunur bir başarı. Hani Türkiye Ligi'nde de, çünkü Türkiye Ligi en iyi liglerden biri. Eczacıbaşı, Vakıfbank, Güneş Sigorta gibi iyi takımlar var. Hani onları hiç set vermediler. Ama şeyde de, yani Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova ile mesela aynı gruptalardı. Onları yendiler iki maçta. Şimdi Fransa'nın Cannes şehrindeki dörtlü finale gidiyorlar. Yani amaç bu kadroya şu ana kadarki performansa şampiyonluk. Gerisi bence bir ufak hayal kırıklığı olacaktır. Yarı finalde ev sahibi Cannes'la oynayacaklar. Bu ufak risk. Yani ev sahibiyle oynamak her zaman bir şey taşır. Çünkü onlar ilk maçta çok hırslı olacaklardır. Biraz seyirci desteği de olur. Ev sahibi oldukları için. Diğer yarı finalde iki İtalyan takımı oynuyor. Vakıfbank Güneşsigorta'yı yenen bir önceki turda Novara ile kupanın favorisi Bergamo takımları. İki İtalyan takımı oynayacak. Yani Fenerbahçe ile Bergamo final oynayabilir diye herhalde düşünüyorum. Çok çekişmeli maçlarda olabilir. Ne zaman olacak bu? Cumartesi günü yarı final maçları var. Pazar günü final maçı var. Bu hafta sonu bitiyor yani. Evet. Gelecek hafta üzerinde konuşma yani fırsatımız pazar günü olacak. Belki bir şampiyonluk kupası kaldırıyor olabilirler. Şöyle bir ilginçliği var. Acı Badem'in patronu Mehmet Ali Aydınlar bir basın toplantısı yaptılar işte önceki gün. Orada söyledi, dedi işte Şampiyonlar Ligi'nde hani bu herhangi bir spor dalında Şampiyonlar Ligi'nde yani Kupa 1 diyelim biz ona. En üst kupada final oynayan ilk takım olacak dedi eğer finale bile çıkarsak. Yani bu bilgi mesela doğru değil. Voleybolda var çünkü final oynayan ve kaybeden. Ama şu doğru yani işte futbol, basketbol, handbol, stopu ne dersiniz. Bu spor takım sporlarının hiçbirinde en üst kupayı kazanan bir Türk takımı olmadı şu ana kadar. İlk defa olabilir. Olabilir evet. Yani, televizyon veriyor mu? Bu turnuvayı. Dspor ya da TRT veriyor. İkisinden biri verecek. Yani mesela basketbolda Koraç kupası var ama 3 numaralı kupaydı. Futbolda UEFA kupası var 2 numaralı kupaydı. Voleybolda yine başka kupalar var ama 2 ve 3 numaralı kupalar. Yani 1 numara hakikaten o takıma Avrupa şampiyonu damgasını getirecek, ünvanını getirecek bir kupayı. Bir Türk takımı kazanmadı. Bunun çok eşiğinde ve hani öyle bir potansiyel var bu takımda. Çok hani mühim bir başarı olacak. Ve umarım hani bir sezonlukta bir şey olmaz, yatırım olmaz. Devamı gelir. İyi bir sponsor kulüp birlikliği çünkü. Yani voleybolda büyük bir geliri yok takımların. Seyirci geliri falan. İşte bellidir televizyon zaten çok cüzi ama böyle bir kuvvetli sponsor geldiğinde işin nereye gidebileceğinin göstergesi. Yani belki bir bu devam ederse bu işbirliği bir voleybol seyirciliğini de tekrar yerleştiren bir şey olabilir. Atılım olabilir. Çünkü yani bu takıma rağmen mesela fazla seyirci gelmiyor maçlara. Evet, bu hani değiştirebilir böyle, tabii. Yani böyle bir takım kalitesine göre her maç 5000 kişinin izlemesi lazım. Salonda. Hani öyle bir salon olsa belki işte Fenerbahçe yeni bir salon yapıyor Ataşehir'de. Belki yeni sezonda yani öyle bir seyirci kitlesi önünde oynayacaklar. Yazık yani böyle çünkü hani seyircisinin az olması falan çok üzücü. Hani böyle bir yıldızlar topluluğu var. Hakikaten evet. Diyorum yani Chelsea'si Real Madrid'i gibi yani yaptıkları transferlerle bu işin. Evet, Fener kadın voleybol takımından bahsediyoruz. Evet, hafta sonunda izleyelim ve sonucunu değerlendiririz birlikte. Peki yani çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu haftayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gerçek bir spor haberi verebilmiş olmaktan da mutlu sonunda. Hakiki, öz bir spor haberi. Bir son dakika haberimiz var mı? Türk iş önüne gitmeye çalışan tekel işçilerine müdahale edildi.